أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلئن قتلتم في سبيل الله أو متم فمغفرة من الله ورحمة خير يجمعون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Açtık Ali İmran suresinden birkaç ayet-i kerime okuyalım inşallah. Mesela Kutsiyemizden görünmek istediği o zat-ı Resulullah Muhammed aleme rahmettir eyle. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geç ufakka gidelim. Cemali var kemali sevdim. Aziz seyri fil eşya geldi. Görünmek istedi o zat-ı yaratan. Mevla Teala Hazretleri görünmek istedi. Edenler olsun, bana kulluk edenler olsun dedi. Zuhura geldi o Sultan-ı Ekvan. Allah-u Teala Hazretleri ilmi ezelisinde. Ben dedi insan olduğundan bir varlık yaratacağım. Nasıl bir varlık olacak? İlmi ezelinde gördü. Şimdi diyoruz ki ya bir dükkan yapacağım. Nasıl yapacağım? Anladığımız bir iş. Biliyoruz. Etraftan da numunelerini görmüşüz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Elhamdülillah. Mescit yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle olsun, böyle olsun, tasarlıyoruz onu değil mi? Allah-u Teala'nın ilmi o kadar geniş ki, onun için zaman, mekan, mefhum yok Mevla Teala için. O kadar geniş ki, düşündüğü an bütün bu kainatı gördü Allah-u Teala. İlmi ezelinde gördü. İnsanları bütün kıyamete kadar gelecek olan yaratıcı bütün insanları da gördü. O insanların içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatini görünce, nurunu görünce, heh dedi, tamam bunun hürmetine dedi, bütün insanları yaratacağım. Yani dört dörtlük böyle her şeyle mükemmel. Hiç eksi yok kendisinde. Eksi taraf yok. Böyle bir zatı görünce bu insanların içerisinde heh dedi tamam. Bu benim istediğim adamdır. Bu ne dedi? Yaratacağımız dedi. Mevla Teala Hazretleri zuhura geldi. O Sultan-ı Ekvan. İlk olarak Efendimiz Aleyhisselam nurunu yarattı. Ondan peygamberlerin nurlarını yarattı. Veya ruhlarını yarattı. Ondan sonra da bütün insanların ruhları yaratıldı. Muhammed aleme rahmettir heyecan. Ondan sonra topraktan Adem Aleyhisselam bedeninin yaratılması. Topraktan yaratılmadan sonraki dönem. Adem Aleyhisselam bedeni yaratılmadan 4000 yıl evvel Allah-u Teala Hazretleri ecelleri tayin etti. Ecelleri tayin etmeden 4000 yıl evvel rızıkları tayin etti. Demek ki çok daha evvelinde insanların ruhlarının yaratılışları. Anın nurundan oldu cümle imkan. Efendimiz Aleyhisselam'ın nurundan bütün mümkünat, bütün mümkünat ortaya çıktı. Bu benlikten geçip hakka gidelim. Yani ben işte deyip de böyle araya boş şeyleri sokmuyorum diyor. Mevla Teala ile aramıza. Azizim, ey aziz kardeşim, seyri fil eşya geldi dedi. Bir makam var ki seyri fil eşya. Ne demek seyri fil eşya? Eşyada seyreten makam. Uruç etme, yani miraç, yükseliş, ondan sonra tekrar iniş ve eşyada seyretme. Efendimiz Aleyhisselam'a diyordu ki, ya bu nasıl bir peygamberdir, nasıl bir ulaşıyor? Yani böyle meleklik özellikleri bekliyorlar. Mekkeliler değil. Peygamber nedir? İnsandır. Aziz, ey aziz kardeşim, azizim, seyretin eşya, gel gidelim, seyretin eşya. Kavuşalım. Mevla Teala bu makama bizleri nasip etsin inşallah. İnsanoğlunun ilk yaratılışı nedir? İlk yaratılışı Adem Aleyhisselam'dan yerimize geliyor. Biz geldik şimdi imtihan sahasında bizler var. Bir müddet sonra biz de olmayacağız, başkaları olacak. Birer birer gittiğimiz için anlamıyoruzlar. Birer birer gidiyor insanlar. Sonra bir bakacağız ki geçen gün soruyorlar hocam işte Zonguldak köyünden yorumlaş alıyor. Hocam diyor işte falancanın kocası 1,5-2 yıldır gelmiyor. boşanmak istiyorlar. O gelmemesi, evine ilgilenmemesi, çoluk çocuğuna bakmaması, hanımına bakmaması. Fıkıh da diyor ki akranlarının ölmüş olması. Yani zaman boşanma sebebi değil. Gelmedi adam. İkisine gelmedi diye. Ama boşadım dedi. O zaman adam boşanmak istiyor değil mi? Adam boşan, ondan boşanmıyor. Adam ölmesi o fıkıhta nedir? Akranı çamıyor. Nerede olduğu bilinmiyor. Heh, diyorlar ki öldü. Bütün akranları da ölmüş. Şimdi akranı ve bazen bakıyor, çarş gidiyor. Aa, falanca da falanca. Sonra bizim gelecek sanatçılar. Nasip etsin inşallah. Ama her şey Allah-u Teala takdir etti elhamdülillah. Cemaatle, cemaiyetle beraber yatsı namazlarımızı ifa ettik. Ne kadar şükürsek azdır. Ne büyük mükafat. Allah-u Teala sırrı huzuruna kabul etti bizi. Ve cemaatle beraber namazı nasip etti. Elhamdülillah. Cemaatle bir kişinin duası kabul olsa herkesin kabul etti. Bunlar da bu dua feri cemaatler. Ya. Çok büyük nimet. Kıymet bilenim inşallah. Kıymet bilirsek Allah-u Teala arttırın diyor ama bilmezseniz kıymet bilmezsiniz. Mevla Teala inşallah bizleri kıymet bilenlerden nasip etsin. Allah-u Teala sana imtihan sahibi diyebiliyorsun. Bakalım hanginiz güzel kulluk edeceksiniz? Örnek numune olarak da Allah'a ona benzeyen, ona benzeyen çok böyle eski bir arkadaşımız olsa, çok samimi, candan dostumuz, yediğimiz içtiğimiz bir hiç ayrı gitmeyen, ondan sonra ayrılsak ondan. O bir memlekette, bizim memlekette. Aradan birkaç sene geçmiş. Uzun zamandır göremedik. Dünya meşgul. Ahmet. Bağırsak. O da şöyle bir dönse geliyor bak. Anlıyoruz ki bu Ahmet değil. Ama çok benziyor. Çok benziyor. Ondan sonra baktık ki adam bize hiç yakın mı? Yok. Meğer çok benziyormuş. O zaman anladık yani hata ettim diye hemşerim ben birisine benzettim. Hiç tanımadığımız bir adam. Ama bizim çok sevdiğimiz birisine benziyor. Olur değil mi? Bir muhabbet olur. Çünkü çok sevdiğimiz. Biz de kendimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzetirsek Mevla Teala da bizi sever. Allah'a ve ahiret peygamberimiz için Allah-u Teala sizleri en güzel örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzetirsek onun gibi Mevla Teala bizi de sever. Allah-u Teala içimizi, dışımızı onlara benzetsin inşallah. İçimizi kullarına, dostlarına benzetsin. Hocam ahir zamandayız şimdi. Evet, ahir zamandayız. Safta zaman karışmış. Adam 25 sene imamlık yapmış. Anadolu'nun bir. Sonra gitmiş. Ondan sonra mektup yazmış. Ben demiş. İnanmıyordum. Ermeni ajanı. Olabilir. Olabilir. Yani hakiki sevdiği kullarına bizi benzet. Hakiki sevdiği kullarına bizi benzet. Her zaman cümlemizi sevdi. Razı olsun. Amellere muvaffak et. Bugün 16 mı? 16 Mart. Yarın 17'si. Pazartesi günü nedir? Çanakkale'nin kurtuluşu. Çanakkale'nin kurtuluşu. Yok, destan bir savaş. Elhamdülillah. Cuma hutbelerinde anlatıldı. İnsanlar anlatıyor. Anlamaya çalışıyor. Çok bilmediğimiz hadiseler var. Çanakkale geçilmez. Destan hali. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Diyor Mehmet Akif Ersoy. Bir tane devletle savaştığımız bir savaş. Görüntüde 7 tane düşman devletimiz var. Yamyamız var. Avustralya'dan ne yaptık da Avustralyalılara geldiler buraya? Afrika'nın en ucra yerlerinden insanların ne işi var? Yeni Zelanda'dan. Dünyanın birçok yerinde ne iş var karşımızda? Ha? Anzaklardan şuradan. İşte öyle bir savaş Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı savaştaki oyunlarının kendi başlarına dönme anıdır. Savaş yönünden kaybettikleri ve tahmin etmedikleri bir mağlubiyetle baktılar ki biz bunları savaşta yenemiyoruz. Başka türlü yenemiyoruz. Savaşı kalemle aldılar. Hala da uğraşıyorlar. Tamamlayacak inşallah. Yakındır. Çok uzak değil ha. Çok uzak değil. Çünkü her taraftan İslam'a saldırıyorlar. Bakıyorlar ki gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hani Yecüc'le Mecüc'ün hadisesi. Yecüc, Mecüc. Dağı kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Sabahleyin bir geliyorlar ki dolmuş. Aa, dün kazmıştık burayı. Kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Bir daha geliyorlar, bir daha dolmuş. Aynı öyle. Onların işi bereketsizdir. Onların işi bereketsizdir. Müslümanın işi bereketlidir ama. Şöyle besmele bir iş yaptığında Allah'ın izniyle bereketli olur. Ve yakında da inşallah onların oyunları kendi başlarına çevirecek. Biz dinimize, diyanetimize sabit olursak, dinimize, diyanetimize sağlam sahip çıkarsak inşallah. Onlarınki saman alevi gibidir. Saman alevi gibidir. Ama kazanacak. Yani burada dünyada sıkıntı da olsa hakikaten de hep Müslümanlar kazanacak. Hafaza etsin inşallah. Bizleri sevdiği razı olan amellere muvaffak etsin. Kaç ayet-i kerime okuyalım inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i kerimede ve in kutiltüm fî sebîlillâh Allah'ın sevdiği ve mağfiretun minallah. Allah-u Teala'dan mağfiret var, af var. Allah-u Teala'dan af diyor Peygamber Efendimiz. Şehit bir sivrisineğin ısırma acısı kadar acı duyar ve Rabbine kavuşur. Bir sivrisineğin ısırma acısı tamamı silinir. Şehidin geçmiş günahların tamamı silinir. Cennete girip de geri dönmek isteyen, arzulayan tek kişi şehittir diyor. O kendisine gösterilen İltifatın, makamın, o derecenin ki tekrar dünyaya geleyim, tekrar öleyim, tekrar dirileyim, tekrar Allah yolunda savaşayım, tekrar öleyim, defaatle, defalarca böyle olsun ister şey. O makamı görünce. Onun için Allah-u Teala şehadet merdivenini atıyor. Şehadet merdivenini. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ecel gelmeden biz ölmeyecek. Ecel gelmeden biz ölmeyecek. Onu bir dua ederken diyor şehitlik arzusuyla dua edin. Ya Rabbi şehadet meselesini bana nasip et. Diye. Ecel gelmeden biz ölmeyecek. Ecelin geldiğinde o vesile olur. Yoksa vücudunun her yerinde yara izi olan birçok sahabe var. Hazreti Ali radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh. Allah sana aleyküm verin. Vücudun her yerinde yarıyor. Hepsi. Onun için bizler böyle bir arzu içerisinde olalım. Kaydiyet ölümü yerini diyor. Yani bu imanımızın gereği sözlerim diye Tanrı Sarp Hocamız vardı. Ya Rabbi derdi her sene hacca gittiğinde Ya Rabbi benim ruhumu burada al. Ama bu sene değil. Benim ruhumu burada al. Ama bu sene değil. Onu Allah-u Teala bilmez. Hani böyle bir cilve de yapılabilir. O kişiyle Allah-u Teala arasında. Allah yolunda öldürseniz öldürürsünüz. Lemağfiratün elbette Allah-u Teala'nın affı vardır. Minallahi ve rahmetün. Ve rahmet vardır. Hayrun en hayırlı. Mimme yezme'un. Sizin topladıklarınız, gördükleriniz, bildikleriniz bu dünya ve içindekilerin hepsinden daha hayırlı Allah yolunda makamlar var. Ve leyin müttün ev kutittün öldünüz öldürünün leylallahi tuhşerun kimin huzuruna döndürüleceksin? Kimin huzuruna döndürüleceksin? Allah-u Teala'nın huzuruna döndürüleceksin. Ona haşrolacaksın. Sevme rahmetin minallahi nitelem. Allah-u Teala'nın rahmeti var. Çok geniş, çok geniş. Öyle bir günde kalbi. Ey Habibim, sen öyle sert katı olsaydın len fazlu min havlik etrafında insanlar toplanmaz, kaçarlar. Efendimiz Aleyhisselam çok örnek bir insan. Numune-i imtisal. Allah-u Teala'nın özel kulu. Seçtiği kulu, kulu. Ahlakı en mükemmel olan insan. Ahlakı. İnsanlar bir şey sorduklarında böyle kafasını çevirip onlara cevap vermezmiş. Üçüncü kadınlar, onlar tamamen muhatap olmuş. Çoluk çocuk demeden, herkes demeden. Bu falancadır, bu filancadır, bu zengindir, fakirdir, şudur, yok. Onun kanında Mevla Teala'nın kuludur. Hepsinin seviyesi aynıdır. Allah Teala sizleri o incelikleri yakalamayı bizlere de nasip etsin inşallah. Efendimiz Aleyhisselam'a hakiki ümmet olmayı bizlere nasip etsin. Ey Habibim, sen katı kalpli, böyle sert mizaçlı olsaydın etrafında hiç kimseyi bulamazdın. Hepsi dağılır giderdi. Daha puancım Sofir ile bu. Sen yine onlar için istiğfar et. Şavir umfil emir. İşlerinde o sahabe-i kiramla, önde gelenleriyle istişare et. Allah-u Teala senin Habibine, Peygamber Efendimiz'e bu kadar lütuf ve kerimde bulunduğu halde, o kadar güvendiği halde ne diyor? Ey Habibim, ve şavir umfil emir. İşlerinde istişare yap. İstişare yapan aldanmaz. İstihare yapan yanılmaz. Ben bilirim. Şeytan da öyle diyordu, ben bilirim. Her şeyi biliyorum diyor. Demek ki işaret şarttır. İşaret olmadan olmaz. Feyze azemte bir işi azmettiğin vakit fe tevekkül alallah. Allah'a tevekkül et. Tevekkül kime olacak? Allah'a olacak. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Allah-u Teala Hazretleri tevekkül edenleri sever. İn yansûküm kümullâhu. Şayet Allah size yardım ederse fela galib edin. Hiç kimse yenemez. Allah size yardım ederse size galip yok. Hiç kimse yenemez. Ben yardım ki Allah Teala zelil ederse, hani böyle kum saati var. O ince ince ince ince kumlar akar akar akar akar bir yere kadar gelir mi? Ondan sonra bir tane şey verirsin. Oradan başlar. Saati bir döndürürler eder. Ondan sonra bakarsın ki ters tarafa atıyor. Allah-u Teala sizlere yardım ederse hiç kimse galip gelemez o kişiye. En yardım gün Allah-u Teala sizlere bir kişiyi zelil ederse dünyadaki zellik önemli değil. Asıl zellik ahirette gider. Bir çıkacak ahirette. Dünyada mevki sahibi, makam sahibi, rütbe sahibi, mal mülk sahibi, ahirette sıfır. Sıfır bırak, çukur. Çukur. Ahirette çukur. Sıfır olmaya bir sürü merhaleti var. O zaman yandı işte. Allah Allah. Bir tane ömür verdi Allah. Kaç tane ömrümüz var? Bir tane. Başka var mı? He? Kaç yaşındayız? Zaten ömrümüzün çoğu geçmiş. 15-20 sene akıl bali oluncaya kadar. Eskiden derlerdi ki erkekler 12 yaşında, 12-15 yaş arası akıl bali olur. Ne 12-15 yaş arası? Şimdi adam 25 yaşında da evinin yolunu bulan. Acayip bir zamandayız. Adam 25 yaşında evinin yolunu bulan. Dün sabah namaza gideceğiz arkadaşlar. Zilini çalıyorum, baktım birisi geldi. Almışlar, kokuyor böyle, içmiş. Sarmış. Gitti arkadaşın kapısına anahtar çıkarıyor, kapıyı açmaya çalışıyor. Meğer bir karşı daire oturmuş. Adam kafa yerinde, evinin yolunu bulamıyor işte. Yabancı, Afgan. Şey de bizim o zaman. Allah kolay versin. Allah Teala. Şaşmaktan muhafaza etsin inşallah. Yolunu bulamıyor dediğimiz o yani. Yolunu bulamıyor adam. İn yansurkümullâhu felâ gâlibe leküm. Allah-u Teala size yardım ederse, bize yardım ederse hiç kimse galip olur. İbrahim aleyhisselam tek başınaydı. İbrahim aleyhisselam. Nemrut bütün dünyanın hakimi karşısında. Hiç kimse yok yanında. Destekleyen hiç kimse yok. Genç İbrahim aleyhisselam. Ama davası hak. Kim galip oldu? Ha? Çok büyük bir ateş yaptı. Biz öyle bir insandan altına kalkamayız. 3-4 ay ateş toplattı. Ateşin yanına hiç kimse odun toplattı, ateş yaktı. Ateşin yanına hiç kimse yaklaşamıyor. Mancınıkla uzaktan attılar İbrahim Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim Aleyhisselam tam atılıyor. Dedi ki, ya İbrahim Allah-u Teala seni gönderdi beni. Cebrail Aleyhisselam diyor, melek. Bir isteği var mı? Sor bakalım dedi. İbrahim Aleyhisselam öyle mütevekkil. Öyle tevekkül et. Dedi ki Allah-u Teala seni biliyor mu beni? E biliyor. Görüyor mu? Görüyor. Bir şey istemiyor mu? Bize dese, nerede kaldı görmüyor musun? Gavur Nemrut yakacak dedi. He? Az kalsın yanıyorduk ha. Ateşi görmüyor musun? Ateşi atıyor yüzü. Allah-u Teala seni emir verdi. Ya Nâru. Ey ateş, güveni verden ve selamın ara İbrahim. İbrahim Aleyhisselam üzerine soğuk ve selametli ol. Çok soğuk olursun, üşütürsün. Yok. Attılar mancınıkla, ateşin üzerinde melekler tuttu onu. İndirdiler, ateşin ortası cennet bahçesi oldu. Bir etrafındaki ateşler bir gün daha diyor kitaplarda, bir gün daha yandı öyle. Etrafındaki ateşler böyle biraz hararet gidince bir baktılar ki içerisi ateş değil. İbrahim Aleyhisselam içeride oturuyor. Nemrut indi, dağdan böyle izliyordu o artık sarayından falan izliyordu. Nereden izliyorsa yüksek bir yerden izliyordu. Bir indi oraya, aa İbrahim orada. Dedi ki tamam dedi. Şimdi seninle güzelleri paylaşacağız. Sen dedi bu sefer bana galip geldin. Senin ilahın galip geldi. Söyle ona ordusunu hazırlasın savaşacağız. Kim galip geldi? Tek başına. Tek başına. Nemrut bütün dünyaya haber. Bütün dünya onun emri. Harran Ovası'nı asker doldurdu. Anlaştılar falanca gün. Tamam dedi İbrahim Aleyhisselam da bir şey yok ki İbrahim Aleyhisselam. Yanına bir tane arkadaşı gidiyor. O gün geldiğinde Nemrut bekliyor. Bir sürü ordu hazırlamış. Sonra öğlen oluyor. İkindi oluyor. Akşama doğru. İbrahim Aleyhisselam tek başına çıktı geldi. Nemrut gitti yolun. Nerede? Nerede ilahın ordusu? Dedi ki gelecek bekle. Ondan sonra gitti bunun yanına, kızıyor buna. Hani gelecekti ilahın ordusu? Hani savaşacaktı? Ben diyor bu kadar askeri topladım. Demezler mi Nemrut bir tane adamdan korktu da bu kadar ordu topladı? Orduya da bir şey demesi lazım. İnsanları ikna etmesi lazım. Döndü ordusuna dedi ki ey askerlerim, bu dünya bizim emrimizde. Dünyanın tamamına hakim de hani. Bu dünya bizim emrimizde. Bu İbrahim'in ilahının ordusu dünyada yok. Her tarafa araştırttırdım. Dünyada yok. Herhalde gökyüzündedir dedi. Mızraklarınızı ve oklarınızı atın havaya. Herkes oklarını mızraklarını attı havaya. Allah-u Teala emir verdi meleklere. Ucuna kan sürün gönderin onları. Bütün düşen mızraklar, oklar hep ucu kanlı düştü. Nemrut dedi ki tamam dedi. Ordusu hakikaten gökyüzündeymiş. Vurduk onlar. Az sonra bir bulut göründü. İleriden geliyorlar. Milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca sinek ve sivrisinek. Allah'ın ne orduları var biliyor musun? Dünyada iki saat rüzgar esmese dünya mikroplardan yaşamayacak bir hale gelir. Ne hikmetleri var Allah'ın? Hiç rüzgar esmese değil. Korkudan geçilmeyecek, mikroplardan yaşamayacak bir hale geldi. Allah'ın ne ordular var? Sinekler, sivrisinek. Bir baktılar ki bulutlar geliyor. Herhalde yağmur geliyor dediler. Uzaktan geliyor şimdi bulutlar. Bir askere 2000, en az 2000 sinek ve sivrisinek çıkmış. Bir askere. Allah-u Teala emretti onlara. Yiyin bunları. Tefsirlerde diyor ki Nemrut'un askerlerine bir saldırıyordu sinekler, sivrisinekler ama emir ye. Isır kanlı hem değil. Ye. Onları yiyorlardı. Atın üzerindeki bir atlı. Şöyle sinekler, sivrisinekler bir saldırıyor. Her tarafını bir sarıyorlar, başlıyor yemeğe. Olduğu yerde şöyle bir iki saniye sallanıyor. Düşünceye kadar kemik olarak düşüyor. Ama Allah-u Teala dedi ki Nemrut'a ve birkaç adamına dokunma. Onlar kaçtılar orada. Savaşmayın. Geldiler saraya. En son bir tane kapattı sinek. Sakat bir sinek. Dedi ki ya Rabbi ben arkadaşlarımdan geri kaldım. Ben sakatım. Bana bir görev yok mu? Var dedi ablaları. Gir bakalım şu sarayın anahtarı dediğinde. Her tarafı kapatmışlar. Neyden korkuyorlar yani? Gir. Görüyor musun dedi orada koca kafa bir tane adam oturuyor. Onun burnundan içeriye gir. Bir girdi burnundan içeriye ne vurdu o sinek. Tek sinek şimdi ne yapsın? He? Bir girdi burnundan içeriye bir ses çıktı. Vızzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz efendim olur muydu olmaz mı falan tamam mı? Nemrut da ilah, en büyük ilah onlara göre. Nasıl olur? Vur be ama. Zorla vurulup durdu. Heh. Vurunca biraz rahatlıyor. Aradan bir iki dakika geçiyor. Sinek geliyor. Hakikaten çok acayip rahatsız edici bir şey var. Bir de sineğin öyle bir yapısı var ki. Allah Teala Hazretleri sineğe verdiği cesareti aslana verse dünyada hiçbir tane insan bırakmaz. Sineğin öyle bir cesareti var. Cahil cesurdur derdi de bir acayip bir şey sinek. Yani. Aslana verse o cesareti hiçbir tane canlı insan mahluk bırakmaz var. Çünkü sinek bir kere ısırır. Sen boğarsın. Bir iki tane insan bırakıyor. Aynı yere. Yine boğarsın. Saldırırsın, vurursun. Bir iki tane insanı tekrar gidiyor. Hele uyuyorsun ya, yazın böyle. Pat pat uyuyorsun. Biraz da yorgunsun. Benim kulağım bir yazın. Nereden çıkmış? Ya o ses beyninin içinde olsa? Nemrut. Tokmakçı diyor, vur kafama. Vuruyor şimdi tokmakçı. Bir, iki, bir gün geçti ha. Bir gün geçti, bir günden fazla oldu. Tokmakçı da uykusuz kaldı. Nemrut'un başında nöbet tutuyor. Ondan sonra vur kafama dedi. Dedi bir tane sağlam vurayım da var. Ben de kurtayım, o da kurtayım. Bir vurdu kafasını dağıttı. İşte Allah yardım ederse tek başına olan İbrahim'e de yardım eder. İbrahim gibi sana da yardım eder. Allah yardım ederse Nemrut gibi elledi yansurkün yansurukün min ba'dihi. Daha evvel nasıl yardım etti Allah-u Teala? Ve alellahi fel yetevekkelil müminun. Müminler Allah'a tevekkül etsin. Tevekkül kim olur? Tek Allah olur. Ve mâ kâne li nebiyyin en yevulle. Ve men yevulle gibi mevalle yevul kıyam. Kıyamet günde işler ve bütün her şey hakikate çıkacak. Efendimiz sallallahu ümmetini toplayacak. Ümmet ve fe küllü nefsim mâ kesebet. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Hüm la yuzlemun. Hiç kimseye zulmetmeyecek. Allah insanlara zulmetmek için yaratır. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Efemen ittebe'a rıdvanallahi. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için çalışanlar. Kemen be bisahabi minallah ve cehennem. Bir takım insanlar da Allah-u Teala'nın gazabını kazanır. Allah neden razı olmaz? Adam şimdi babasını sevmez. Olabilir. Görüyoruz bazen. Sevmez. Babasının hoşlanmadığı şeyleri yapar. Niye? Kızdırmak için. Bir takım insanlar da öyle Allah-u Teala'yı kızdıracak şeyler yapar. Bir yapar. Niye? Bir gavurluk var içinde yani Allah muhabbeti. Ondan dolayı ve cehennem tabi selmakir ne kötü bir gidiş yeridir, ne kötü bir dönüş yeridir. Hüm derecatün indallah, Allah katında çok büyük dereceler mükemmelidir. Allah'ın vasiyum bime ya'melun, Allah-u Teala dedi sizin yaptıklarınızı ziyadesiyle görendir. Şimdi aynı geldi maksat, yani mevzu bitti. Allah-u Teala bizleri sevdi, razı oldu, amellere muvaffak etsin inşallah. Sevmediği, razı olmadığı işlerden muhafaza etsin. Az önceki ayet-i kerimede Allah yolunda çalışanlar dedi. Ölüp de cennete gidip geriye dönmek isteyen sadece şehitlerdir. O kendilerine gösterilen ilgiyi, mükafatı, dereceyi görünce tekrar gelelim de tekrar gidelim. Tekrar ölelim, tekrar gidelim. Tekrar ölelim, tekrar gidelim diye arzu ederler, temenni ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine-i Münevvere'de kıtlık dönemindeyken sahabe-i kiram toplandılar. Dediler ki ya Resulallah biz Hazreti Osman'dan şikayetçiyiz. Peygamber Efendimiz sordu. Niye şikayetçisin? Resulallah günlerdir çoluğumuz çocuğumuz aç. Hiç yiyecek bir şey bulamadık. Hazreti Osman develerini gönderdi bir kervan gitti buğday arpa getirtirdi. Biz ona diyoruz ki bunu bize sat. Çoluk çocuğumuz aç, hiçbir şey yiyemediler. Kervanı geldi, bir gün oldu bunları bize satma. Bire iki teklif ettik. Dedi ki daha fazla veren var. Bire üç teklif ettik. Dedi ki daha fazla veren var. Bire beş teklif ettik. Dedi ki daha fazla veren var. Bire on teklif ettik. Yirmi teklif ettik. Peygamber Efendimiz şaşırdı. Hazreti Osman böyle bir şey yapmadı. Ya Resulullah böyle. Yalan mı söylüyorsun? Çağırdı Hazreti Osman. Gel bakalım. Osman bin Affan. Dedi ki sen böyle böyle yapmışsın. Doğru ya Resulullah. Böyle yaptım. Niye böyle yaptın? Daha fazla veren var ya Resulullah. Eyvallah hem de bozuldu. Nasıl olur? Ya Resulullah Allah dünyada en az 1'e 10 vaat ediyor. Cennette de 1'e 700 vaat ediyor. Ben onları Rabbime baktım. Adamlarına emretti. Gidin dedi önce ne kadar meclinde fakir aile varsa onlara dağıtın. Kalanını diğerlerine dağıtın. 200 deve yükü, 200 deve yükü erzak. Sonra da dedi o develeri de gitsin, o develeri de dağıtın. Efendimiz Hazretleri'nin bir gün buyurdu ki ya okunu atabildiğin kadar yere at dedi. Bu cennet-i fakî Medine'deki mezarlık. Atabildiğin yere kadar at dedi. Hazreti Osman'a diyor at. Dedi ki Peygamber Efendimiz senin kabrin oraya defnedilir. Okunu attığı yer. Senin kabrinle benim kabrim arası cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Kıyamet günde ilk mahşer yerine kalkan yer olacak. Cennet-i Bakî olacak. Hazreti Osman Radıyallahu anh buyuruyor ki Hazreti Osman Radıyallahu anh kabri orada okunu attığı yer. Buyuruyor ki bilseydim daha önceden Peygamber Efendimiz böyle bir şey söyleyecek. Cennet bahçesi uzun olsun diyor. Daha fazla ileri atar. Çok daha ileri atar. Efendimiz Hazretleri bir mecliste oturuyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh geldi selam verdi oturdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi selam verdi oturdu. Diğer birkaç sahabe var. Hazreti Osman radıyallahu anh gelince Peygamber Efendimiz ayağına. Herkes şaşırdı Allah. Ya Hazreti Ebubekir daha üstündür. Hazreti Ömer radıyallahu anh daha üstündür. Niye böyle? Sordular ya sonra niye böyle? Dedi ki Hazreti Osman çok edepli ve hayalı. O kadar edepli ve hayalıydı ki hiç insanların açığını eksiğini araştırmaz. Ondan sonra insanların hatasını bile görsen bir şey demez onlara o edebinden hayattan diyemezdi yani. Hamama giderlerdi. Herkes bir tane peştemal kullanırdı. Hazreti Osman iki tane peştemal kullanırdı. Birisi de kafasına sarardı. Bir arkadaşımın bir yeri açılır da ben yanlışlıkla bekliyorum. Çok edepli hayalıydı. Birçok defasında elbiseleriyle yıkanırdı. Elbiseleriyle yıkanırdı. Birçok defasında edebinden hayasından. O kadar edepliydi. Dediler ki ya Resulullah Hazreti Ebubekir geldi ayağa kalkmadın. Hazreti Ömer geldi ayağa kalkmadın. Hazreti Osman geldi ayağa kalktın. Dedi ki Peygamber Efendimiz o geldiğinde buradaki bütün melekler ayağa kalktı. Allah Allah. Meleklerin kalktığı yerde ben de oturarak o kadar edepli ki o geldi mi dedi bütün melekler ayağa kalktı. Şimdi günümüzde Müslümanların edebini elinden almak için her türlü şey yapıyorlar. Edep. Osman Gazi bir edeple 600 senelik saltanatı Allah-u Teala nasip etmedi mi? 36 sene padişahı nasip etmedi mi? Bir edep ya. Kur'an-ı Kerim'e gösterdiği bir edep. Ya ondan ne olacak? He? Ondan ne olacak? Senelerdir Kur'an-ı Kerim'i yerlere koyan cahil Müslümanlar Allah-u Teala diyor ki sen de Kur'an'ı yere koydun. He? Sen mi Irak'ta 80 senedir hiç hafızlık müessesesi kurmadın, devlet adına hiç yok. Al bakalım Amerika'yı başına musallat. Sıkıntıdan kurtulmazsın. Niye? Ve men yuazim. Her kim tazim ederse şairillah, Allah-u Teala'nın şairine, alametlerine, dinine, diyanetine hürmet eder, tazim eder, edep gösterirse din takva kulüp diyor Rabbimiz. O kalbinin takvalığındandır. Ve o kişiye de Allah yardım eder. Edepsiz adama Allah-u Teala yardım eder. Allah Teala seni bize sevdiği razı olduğuna mezere muvaffak etsin inşallah. Sevmediği, razı olmadığı işlerden muhafaza etsin. Bir kişinin evladına bırakacağı en güzel miras, güzel ahlaktır. Dünyanın her yerinden memleketimizi yağmalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek için gelen düşmanlar Çanakkale'de buluştu. İstanbul, medrese ve hocaları cepheye ilk gidenleriydi. İstanbul'da ne kadar medrese ve hoca varsa, ne kadar ilim sahibi varsa. Şimdi bakıyoruz, yok şu vakıf, bu vakıf, şu işte Cerrahpaşa'sıydı, Çapa'sıydı, Harteke'siydi, vakıf kurabasıydı, bezme alemiydi. Her taraf hastane, işte o zaman üniversite yani. Ama içi boş. Tıp bizde yeni başladı. Tıp bizde yeni başladı. 1400 yıllık İslam tıpını bıraktı. Emevilerden, Abbasilerden gelen, Selçuklulardan, Osmanlılardan gelen tıpı bıraktık. Tıp bizde 80 sene evvel başladı. Hangi tıp? Yunan tıp. Başladı. Niye? Çünkü ne kadar İstanbul'da ilim adam varsa biz hepsini Çanakkale'ye gönderdik. Hep de şehit oldu. Hiçbir kalmadı. Kitapları da hapsettik. Çürümeye terk ettik. Hala dokunmuyor. Hala dokunmuyor. Onları da çürümeye terk ettik. Zaten okuyacak adam da kalmadı. Ondan sonra sıfırdan başladık. Sıfırdan başladık. İstanbul'un bütün ilim sahipleri, hocalar, medreseler Çanakkale'ye gönderildi. Onların şehadet haberlerinden sonra tüm ülke seferber oldu. Bütün ilim sahipleri gitti. Hiçbiri kalmadı. Bütün ülke seferber oldu. Anadolu'nun birçok yerinde. Daha en ucu yerlerinden Van'da Molla Kazım oradaki medreselerini kapatıp talebeleriyle beraber Çanakkale'ye geldi. Dedi ki iş bu kadar ciddidir. Böyle bir zamanda dedi memleketin müdafaası en önünde gelir. Talebeleriyle beraber düştü geldi Çanakkale'ye. Rum asıllı tabip Dimitro Yati gönüllü olarak Çanakkale'ye gitti. Buradan gitmiş ha. Vefat ederken tabii bir şaramdan parçasıyla o da ağır yaralandı. Hatta ölüyor. Dedi ki ey Osmanlı evlatları yalvarıyorum size dedi. Ne olur beni buradaki Mehmetçiklerin yanına götürün. Dediler ki niye? Benim Rum olduğumu biliyorsunuz dedi. Beni Rum mezarlığına götürürsünüz. Ben dedi bu memleketin, bu milletin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Ben Mehmetçiklerin içine defne etmek istiyorum. Gönüllü gelmiş cephe. Şimdi bakıyorsun memleketin ekmeğini yapsın. Siyonizmin oyununa çıkmış. Allah Allah. Nereye yapacaksın sen? Kim kabul edeceksin? Dünyada bir şey demiyorlar ama öbür tarafta sorarlar. Adam bir tanesi cuma günü vefat etmiş. Hocam dediler bu vatandaş namaz kılmazdı ama cuma malum o azap yok. Müslüman mıydı? Ya hocam pek İslamiyet'le alakası yoktu. İçer miydi? Akşamdan. Namaz var mıydı? Yok. İslam bir şey var mıydı? Alamet var mıydı? Dedi de yok. Ama dediler hocam cuma günü yapar. Dedi ki hoca efendi. Cuma günü dokunmazlar ama. Cuma dedi ne yaparlar? Cuma günü dokunmazlar. Bir şey yok. O gün aktif. Çanakkale'de şiddetli bir çatışma tam hızıyla devam ederken yaralılar da seyyar hastanelere taşınıyordu. Yaralılardan Hüseyin Yakapaca doktorun ameliyat masasına kaldı. Doktor Salih bir baktı ki yaraları çok ağır. Anadolu'nun bağrından girmiş. Yaraları çok ağır. Hüseyin kulağına eğildi, evladım dedi, senin yaran biraz hafif et. İstersen şurada gölgede bekle de daha ağır olanları al. Hüseyin 19 yaşındaydı, Anadolu çocuğuydu. Peki dedi, anlayışla karşıladı, az ileriden gelen gideni izlemeye başladı. Gölgeliğin altına koydular onu. Gelen gideni izlemeye başladı. Hiç de söylenen gibi değildi. Ölümcül olanları ameliyata almıyorlardı. Tedavi olup cepheye gidebilecekleri ameliyata alıyorlardı. Çünkü malzeme yoktu. Yaralıları iğneyip dikiyorlardı. Uyuşturucu bayıltıcı yoktu. Canlı canlı bir odun parçasına bezi sarıp yaralıları ısıttırıyorlardı. Odun parçasına bez sarıp yaralıları ısıttırıyorlar. Öyle ameliyat ediyorlardı. Az sonra doktor Salih'in önüne bir yaralı getirildi. Vücudu paramparça. Vücudu paramparça. Bunu görünce doktor Salih dedi ki kaldırın. Zaten önüne bir az sonra bir baktı ki o vücudu paramparça olan kendi çocuğu doktor Salih. Birden dünyası değişti. İçerisinden geçirdi ki ya ben bunu şimdi alıp biraz oyalanayım bununla. Yani anlaşılan ölmek üzere. Ama evladımdır. Biraz oyalanayım. Düşündü ki o vakitte belki bir Mehmetçiyi kurtarabilirdi. O zaman hak geçmiş olur. Ben evladıma ayrıcalık etmişte hak geçmiş olur. İçi parçalama doktor Salih dedi ki bunu kaldırın. Şöyle görebileceğim bir yere koyun. Ben söylemeden de defnetmeyin. Gece yarısına kadar hastaları tedavi etmekle meşgul idi doktor Salih. Gece yarısı tabii o önceki gelen Hüseyin biraz sonra bütün askerlere somun dağıtma vakti yemek dağıtıyorlar, bir ekmek somun dağıtıyorlar. Hüseyin'e getirdiler. Hüseyin anladı iş. 19 yaşında genç. Anadolu'nun bağrından çıkmış. Ağır yaralı. Dediler ki Hüseyin'e işte al sana da yiyecek getirdik. Dedi ki ben aç değilim. Halbuki günlerde bir şey yememiş. Veya çok az bir şey yemiş. Düşündü ki ben ölmek üzereyim. Bari onu bir başkası yesin de. Onu bir başkası yesin de. Haydi olsun onlar. Ne acayip bir kardeşler. İslam kardeşliği gibi güzel bir şey. Ama çok şeyler kaybetmişiz. Hele büyük şehirler bizleri çok zayiat olur. Herkes düşünür, ben ayakta durayım. Ben dersen bir tane adam olur. Dünyanın en zenginde olsan tek bir şey yapar. Ama biz dersen o zaman sırtın yere gelmez. İslam buna emrediyoruz. Biz. Ben değil bu. Rastgele açtık Ali İmran suresi. Ne buyurdu Allah-u Teala Hazretleri? Ey Habibim ve şavirhum filan. Sen katı kalpli olsaydın. Ve revkülte gazdan, fazdan, garizan kalbi. Etrafında hiç kimse kalmazdı. O müminler için af dile. Ondan sonra ve şavirhum filan. İşlerinde etrafındaki o sahabenin önüne gelenleriyle büyükleriyle beraber işaret. Niye? Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa da olsan tek başına bir şey olmaz. Diyor Allah-u Teala. En güzel örnek. Allah-u Teala hakkıyla örnek almayı nasip etsin. Tabi biraz sonra o asker Hüseyin de vefat etti. Onu da defnettiler. Doktor Salih gece yarısına kadar tedavilere devam etti. Gece yarısı olunca tedavileri bitti. Aklına geldi oğlan. Acaba ne oldu? Baktık yok, kaldırdığı yerde yok. Askerlere sordu. Nerede buradaki asker? Dediler ki efendim vefat etti. Demedin mi size bunu? Vefat etti de defnetmeyecek. Dediler ki efendim unuttuk. Hani asker vefat etti. Defnediyoruz. Nerede? Kabri nerede? Götürdüler kabrine. Doktor Salih sabahtan gece yarısına hiç durmadan tedavi etmiş, ameliyat etmiş. Ayakta sorduk. Oğlumun kabrinin başına gitti. Oğlumun kabrinin üstüne yattı. Sarıldı. Ben sana bakamadım. İlgilenemedim. Kusura bakma. Hakkından korktum. Seninle ilgilenirken belki bir tedavi edebilirim de. Baktım ki yarabbim ölümcüm. Belki birisini kurtarabiliriz diye. Oğlum hakkını helal et bana. O an geçti böyle. Yani yorgun ya. Böyle artık ağlarken kalbin üzerinde oğlum gördü ki cennet var. Baba dedi bilme. Anam benim mürüvvetimi görmek istiyordu, göremedi. Ona da selam söyle. Burası çok iyi. Burası çok iyi. Allah beraber inşallah. O ecdadımıza layık olmasın. Onların o şehadetlerini, atan kanlarını zayi olmaktan muhafaza etsin. Onlara layık olmayı istedim. Memleketlerden. Yaramaz bir nesli olursa kıyamet gününde çıkarmazlar. İşte böyle bir memleket imalesi. Ya öyle bir miras bıraktık ki size 3 tane kıtanın ortası. Hiç çalışmadınız. Kiraya verseniz yeterdi size. He? 3 tane kıtadan gelip geçenden para alsaydınız yeterdi size. Dediler bize. Ya ahiret için niye çalışmadın? Ya siz niçin şehit oldun? Deseler size. Evet. Allah zarar etse bizleri sevdi, razı oldu. Ahmetlere muhafaza etti. Ahmetlere razı olmadı işlerinde. Muhafaza etti. Şimdi bir hasta kardeşimiz için dua yazıyorlar. Hacı Ali Ramine Allah dostlarından. Diyor ki bir derdimiz, bir sıkıntımız var. Açamadığımız kapılar mı var? Kapanmış. Çözemediğimiz mevzular mı var? 3 tane kalp bir araya gelirse dualar mutlaka kabul olur. 1. Kur'an-ı Kerim'in kalbi yar. 2. insanın kalbi. Yani gönülden istemek. 3. gecenin kalbi teheccüd. Kalk teheccüde. Kalk teheccüde. Hocam o zor. Kolay bir şey var mı? Arkadaşım bir tanesi dedi ki ya hocam işte işler iyi değil, dükkan iyi gitmiyor falan. Dedim ya duası var bak, rızıkla ilgili bir sürü dualar var bak. Bizim arkadaşların çoğunun uyguladığı, tatbik ettiği. Ama dedim bak bu dua işrak vakti. Sabah namazını kılacaksın camide. Ondan sonra işrak namazını kılacaksın. Ondan sonra geleceksin işrak vaktinin bitmeden dört köşesinde 21 defa ya Rabbi diyeceksin. O kadar. Dükkanın dört köşesinde 21 defa ya Rabbi diyeceksin. Sağ köşesinden başlıyorsun kıbleye dönüp. Sırayla döneceksin dört köşesinde. Ondan sonra ortada bir dua edeceksin. Çıkaracaksın cebinden. 1 lira, 2 lira bir sadaka koy, ayıracaksın oraya. Aradan birkaç gün geçti. Dedi, bu yapıyor musun? Yapacağım, yapamıyorum. O zaman dedi. Demiyorsun demek. O tam sabah namazı vakti, işler vakti, rızıkların dağıtıldı, görevli meleklerin taksim ettiği vakit. Sana soruyorlar şimdi ne istiyorsun bugün, ne kadar kazanç istiyorsun sen de uykudan geçemiyorum diyorsun, uyku istiyorum, uyku veriyor o taraf. Yani, gideceğiz yani. Bir derdin sıkıntımız var, diyor ki Ali Ramiz'in kusursuzluğu, gece yarısı teheccüd vaktinde kalk. 2 rekat bir hacet namazı, 2 rekat bir teheccüd namazı kıl. Sonra, daha fazla da koyuyorsun ya, sonra Yasin-i Şerif oku, akabinde gönülden dua et. 1. kat semaya Mevla Teala nüzul buyuruyor. Diyor ki, benden isteği olan yok mu vereyim, hasta olan yok mu şifa vereyim, dertli olan yok mu deva vereyim, sıkıntısı borcu olan yok mu borcuna yardım edeyim. Kim diyor? Allah. İnsana güvenme, ölür. Duvara güvenme, yıkılır. Allah'a güvenmeyin. Öyle bir Allah'a güven ki ayyub la yemut. Mevla Teala bizleri sevdiği razı oldu. Ahmetlere muhafaza etsin. Muhafaza etsin. Tekabberdin yavaşın Allah'a var. Ahmetlere inne kentesini mübarim. Esubareyne ayam evlen. İnne kentesini vabur rahim. الَّذِينَ آمَنُوا وَالْحَقُّ إِلَى طَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ بِرِكْتِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِحُرْمَةِ مَنْ أَسَّتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَبَّنَا يَا كَرِيمُ وَرَحْمَنَا يَا رَحِيمُ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكِرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ يَا كَرِيمُ النَّاصِرِينَ يَا رَبِّ بِذَرِ سَيِّدِنَا عَزُّ اللَّهِ مَنْدَرَ مُوَفَّقَ إِلَى سَمَدِ الْعَظُومِ وَدِيشْتَرَنْ مُحَافِظَ إِلَى بِذِوِي دِنِّي شَرْبَةً مُحَافِظَ إِلَى Ya Rabbi şehitlerimizi andığımız günlerde ya Rabbi. Onlara layık bir torun olmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Onun cümlemizi rızayı şerefine göre yaşayanlardan nasip eyle. Sana hakiki kul, Habibine hakiki ümmet, hocalarımıza tam talep olmayı nasip eyle. Bizleri sevdiğin ağzı olan önder muvaffak eyle. Hastalarımıza hayırlısıyla acilen şifalar. Dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar nasip eyle. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. اللهم إنا نسألك تمام النعم تمام العافية حسن الخاتمة يا رب uzaktan yakından teşrif buyuran el eşvan dinleyen kardeşlerimizin şu anda orada bulunan bütün kardeşlerimizin kalplerindeki hayır muratlarını kabul eyle. Kalplerimizdeki hayır muratlarımızı kabul eyle. Çocuğumuz, çocuğumuz, neslimiz senin yolda yetişmesini yaşamasını nasip eyle. Bizleri ya Rabbi akıl iman fitnelerinden, imansızlık fitnesinden ve bütün sevmediğin razı olmadığı işlerden muhafaza eyle. İzmir'i dinliği şerlerden muhafaza eyle. İç ve dış düşmanların içerisinden muhafaza eyle. Tüm dünya Müslüman kardeşlerimize birliktirlik, beraberlikler nasip eyle. Ehl-i